Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات Aktivnosti za vreme na odmorot Aktivnosti za vreme na odmorot هل الشاطئ نظيف؟ Дали е чиста плажата? Дали е чиста плажата? Хал тумкину фихи сибаха? Може ли човек таму да плива? Може ли човек таму да плива? Хал сибахату фихи гайру хатира? Не ли е опасно таму да се плива? Не ли е опасно таму да се плива? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ може ли овде да се изнајми чадор за сонце? Може ли овде да се изнајми чадор за сонце? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ може ли овде да се изнајми лежалка? Може ли овде да се изнајми лежалка? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ може ли овде да се изнајми чамец؟ може ли овде да се изнајми чамец؟ أحب أن أركب الموج. Би сакал да сурфам. Би сакала да сурфам. أحب أن أغطس. Би сакал да нуркам. Би сакала да нуркам. أحب أن أتزلج على الماء. Би сакал да скијам на вода. Би сакала да скијам на вода. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Може ли да се изнајми даска за сурфање? Може ли да се изнајми даска за сурфање? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ може ли да се изнајми опрема за нуркање؟ може ли да се изнајми опрема за нуркање؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ може ли да се изнајмат скии за вода؟ може ли да се изнајмат скии за вода؟ انا مجرد مبتدئ Јас сум почетник. Јас сум почетник. Ана фи мустава васат. Јас сум средно добар. Јас сум средно добра. Астатиу таамула маа залика жејидан. Јас веќе добро се снаоѓам. Јас веќе добро се снаоѓам. أين التلفريك؟ كاде سكي ليفتوت؟ كاде سكي ليفتوت؟ هل معك زلاجات سكي؟ имаш ли سكي со себе؟ имаш ли سكي со себе؟ هل معك حذاء سكي؟ имаш ли скијачки чевли со себе؟ имаш ли скијачки чевли со себе؟ Thank you.